Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep ayının Recep ölçüsünün özelliği. Allah Teala Recep'i bazı mekanları, yerleri daha üstüne kılmış Mevla. Mesela Mekke Mükerreme, Medine gibi bunlar. Gerçekte madde alemde böyle. Bazı arazi daha verimli oluyor. Bazısı verimsiz oluyor. Yine Mevlam bazı zamanlara Mevlam daha üstüne koyuyor zamanları da. Günlük olarak beş vakit namazın vakitleri günlük olarak en değerli vakitler namaz vakitleri. Biyolojik olarak bir insan namaz vakti kılarsa kişi rahatlar. Kılmayanlar rahatlayamazlar dünyada da. Haftalık olarak da cuma günleri ve cuma geceleri. Bunlar farklı, değerli, üstün günler. Ve senelik olarak da Ramazan ayı gibi bazı mübarek geceler gibi bir Recep ayı. Recep ayı. Recep sonu B. P diyeyim. Recep B ile gelir Arapçada. Recep ayı. Bunlar nedir amaç? Bunların amaç nedir? İnsanların burada biraz kendine düzen vermesi. Yine biz muhasebesi gerekiyor. Yani cuma günlerinde, cuma gecelerinde, mübarek aylarda, belli mübarek gecelerde insanın kendine düzen vermesi, insanın yönüne bakması gerekiyor bunlarda. Diğer zamanlar olmaz mı? Her zaman olur. Her şeyin bir zamanlaması var. Mesela ekin ekerken de onun bir zamanı vardır ekenin de. Önce eksen o verimi alamazsın. Geç kalsan bunu alamazsın. Hastalığın tedavisi de öyle. Onun bir zamanı vardır. İşte böyle mübarek geceler nedir? Tövbe zamanları. Bütün melekler o zaman yeryüzüne bakıyorlar. Açık gök kapıları. Manevi açıdan farklı bir zaman dönemi bunlar, mübarek geceler. İşte bir insan eğer bundan da yararlanamazsa inşallah korusun zamanı. Yani gecede boşa geçerse işi zor. Recep ayının özelliği, farklı özelliği. Önce dört haram ay vardır. Ki Tevbe Suresi Mevlam buyuruyor bizlere. Ay Allah katında 12 aydır böyle. Minha erbatun hurum Mevla buyuruyor. Minha erbat hurum. Dördü ise haram aylar. Buradaki haram muhterem. Yani hürmetli. Saygı anlamına geliyor buradaki haram. Böyle. Mesela ne deniyor Kabe'de, Beşli'de? Harem-i Şerif dönüyor. Harem-i Şerif dönüyor. Medine öyle Harem-i Şerif dönüyor böyle. İslam'da ne kadar mübarek geceler varsa, aylar varsa, hep bunlar kameri aylara göredir İslam'da. Kameri ay demektir yani böyle. Büyük ay demektir. Bunun dışında Hristiyan takvime göre, işte Yahudi takvime göre ay yok muhtemelen. Kadir gecesi de kameri aylara göre, Berat gecesi, Miraç gecesi, Regaib buna göre olduğu gibi, Peygamber'in doğum gecesi de kameri aya göre. Rebi Ebel'in 12. günü sabah derken. Türkiye'de bir değişim oldu muhteremler. 28 Şubat'ın ürünü bu. Peygamberimizin doğumunu aldılar, İslam tarihini aldılar. Hristiyan takvimine göre. Nisan 20 diye. Evet, o güne denk gelebilir. Yahudinin takvimine göre daha değişik gelebilir. Çin takvimine göre başka gelebilir. Dünyada tek takvim yok dünyada. Küçük bir Yahudinin takvimi başka. Uymuyor dünyaya. Ama bir İslam peygamberinin doğumunu böyle değiştirmek, Allah korusun, dinden bir sapma bu. Bidattır, sapma bu dinden. Ne olur sonu, sonu tehlikeli muhteremler. Yani amaç başkaydı, art niyet bunda başkaydı. Yazık ki Diyanet bu işe sahip çıktı. Ağlandı, pullandı. Normalde Rebi'l-Avvel'in 12. gecesine böyle gayet cılız, pasif geçenler. Ama buna gelince aldı pullu böyle. Hatta bir karnaval gibi Allah korusun muhtemelen böyle. Yani zamanla Allah korusun artık bu erince dönüşüyor böyle. İlahi adı altında sazda çağlar böyle her şey olur Allah korusun. Yani bir insan bir yerden bir saptı mı nereye duracağı belli olmaz. Recep ayı da tabii kameri aylara göre 4 aydan biridir. İslam'da 4 haram ay vardır. İslam öncesi de bunlar vardı. Araplar, o müşrik dönemlerinde Araplar, cahil zamanda Araplar, bu aylara onların saygısı vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir kalıntı olarak onlarda saygıları var 4 aya. Bunlar hangi aylar bunlar muhteremler? Şimdi Ramazan ayı, Arapçada o ay biliyorsun Ramazan ayını. Ramazan çıktı mı, arkadan gelen ay Şevval ayı, Şevval deniyor. Yani Şevval'in birinci günü bayram oluyor. Bundan sonra Zilkade geliyor. Bu Zilkade haramlardan biri. Zilhicce, Muharrem, üç gibi haber geliyor sırası bundan geliyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı geliyor. Üçü peşi peşi. Recep ayı ise o tek kalıyor, inci gibi kalıyor. Tek kalıyor Recep ayı. Eşru hurumdan. Vela bir zâlike din-i kayyumu. İşte din-i kayyum, yani müstakim olan, doğru olan din hesap budur. Vela bir. Dört ayın bir özelliği vardır. Bu aylarda Mevlam buyuruyor, zulüm etmeyin nefislerinize. Yani günah işlemek daha katlanıyor bu aylar. Sevap o da katlanıyor. Katlanıyor. Recep ayının demek bir özelliği dört haram ayından biridir. Böyle. Yani hürmetli bir aydır. Hatta Araplar cahiliye döneminde bile bu aylara girdi mi savaşmazlardı. Çok kan davaları vardı böyle. Saldırganlık vardı, malı mülkü kaçırırlardı ama bu dört aya girdi mi kılıçlar kına konurdu böyle. Hatta Recep Ayı'nın bir ismi de Şehr-i Esam derdi, Şehr-i Esam, sağır ay derdi, sağır ay. Yani kıl sesi olmadığı için bu ayda bu isim verirdi. Recep'in bir özelliği nedir? Üç ayların başlangıcı. Yani Ramazan'ın da tevbe kapısı Recep ayı. Yani Mevlam burada bizi uyarıyor burada. Recep ayının tek gelmesi hikmetin biri budur. Ramazan'ın mucizesi, Ramazan'ın bir tevbe kapısıdır. Burada bir ilahi uyarı var bizlere böyle. Yani Ramazan geliyor, ona hazırlanın diye. Tevbe kapısıdır, üç ayın başlangıcıdır. Bundan sevaplara katlanıyor Recep ayında. Ne kadar katlanıyor? Gire 70 kat oluyor. Recep ayında. Recep ayı girdiği gibi nasıl olsa inşallah bu yıl hesaba göre çarşamba günü giriyor bir. Perşembe akşamında inşallah rekayip kandili olacak inşallah. Demek ki sevaplar bu ayda ne oluyor Recep ayında? Bire 70'e katlanıyor, bire 70'e katlanıyor. Bir insan bir Fatiha okudu, bire bir yazılmıyor. 70 Fatiha denk eşit sevap yazılıyor. 70 Fatiha. 1 lira verdi sadaka, 70 lira sevabını alıyor kişi bunda. 2 kez namaz kıldı, 140 rekat namaza eşit sevap alıyor kişi bu ayda. Günahlar tabii katlanıyor, günah atıyor bu aylarda. Recep ayının her günü faziletli şimdi. Gecesi gündüz Recep ayı. Recep ayı girdi mi? Ne zaman başlar bunun özelliği? Sabah imsak vaktinde başlar. Nasip olsun çarşamba günü inşallah. Önümüz çarşamba günü inşallah bu yıl. İmsak vakti denen vakit var takvimlerde. Tanrı'yı ağırması. Yani artık oruç tutmaya başlama zamanı demektir. Gelme bundan sonra. O anda Recep'e girmiş oluyor. O günün sabah namazı ne oluyor? Sabah namazı da Recep'in sevabına dahil oluyor. Sevabı başlıyor. Tabi insan camiye gidip cemaat giderse erkekler tabi daha katlanıyor böyle. Bundan yararlanmak lazım muhtemelen. Biliyorsunuz her İş adamının, her mesleğin, her kulun belli bir zamanı vardır böyle. Panayırı vardır, işte pazarı vardır, iş zamanı vardır. Ondan kişi buna faydalanır. Faydalanır böylece. Yani işlerin böyle oynak olduğu bir zamanda kişi ne yapar? Yemeni bile ayakta hemen yer. Yani zaman boş harcamaz. Recep ayının bir de cuma günleri de ne oluyor? 70'e kalktı her cuması Recep ayı. Her cuma, cuma namazı 70 cumaya bedel oluyor. Recep ayının ilk gecesi en değerli gece. İlk gecesi. İlk gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gecede en değerli gecesi. Bunun için bu geceyi isim vermişler Regaib birisi diye. Regaib. Regaib ne anlama geliyor? Ragibe'nin çoğulu. Ragibe'nin çoğulu. Ragibe fiil vezninde isim meful. Mergub bir Arapçada çok rağbet edilen, çok yavaşta istenen böyle. İnsanın aradığı bir şey böyle. Öyle bir mal mesela, çok rağbetli mal. Bir mal mesela. Çok sürüm aşırı bir istek var malı. Demek ki rağbetten geliyor bu kökenden, rağbetten geliyor. Çok rağbet edilen bir gece. Şimdi öyle bakalım inşallah. Bir hadis-i bakalım inşallah bu ile ilgili. Hadis-i Şerif Cami Sakir ve Ramuz'da. Aleyhisselam Hazretleri. Recep Şehrullah. Recep ayı Allah'ın ayı Celle Celaluhu. Allah'ın sevdiği bir ay. Ve Şaban şehri. Şaban ayı benim ayım buyuruyor Peygamber. Şaban benim ayım buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en çok orucunu Şaban tutardı. Şaban en peygamber. Şöyle buyuruyordu. Şaban ayı garip derdi böyle. Recep ile Ramazan sıkışıp kalıyor böyle. Şaban ayı. Ve Ramazan şehri ümmeti. Ramazan ise ümmetimin ayı yapıyor. Neden? Oruç bu ümmette has özel olduğu için Ramazan'da. Her ümmetin orucu vardı ama zamanı farklıydı. Bu ümmette Mevlam, Ramazan ayını Mevlam bizlere verdi elhamdülillah. Orucu farz kıldı Ramazan ayında. Bunun için Ramazan, Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimin ayı. Ümmetimin ayı. Yani ümmetin sarıldığı bir ay böyle. Bir hadis okuyayım inşallah. Beyhaki İbn-i Asakir'den. İzade Hale Recep'i kâle. Recep'e girince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle derdi. Allah'a mübarek denen Firce ve Şaban ve belli günler Ramazan. Allahümme, Allah'ım. Buradaki mim, yağdan ivez deniyor buna. Aslı ya Allah, ey Allah, yüce Allah geliyor. Kısaltılıyor, öyle bir kural Arapçada vardır. Allahümme, ey Allah'ım. Barik dena bize mübarek kıl, bereketli kıl. Recep'e ve Şaban. Recep'i, Şaban bize bereketli, mübarek kıl. Ve belli günah Ramazan. Ramazan'ı ulaştır bizlere. Bu da bir tuş olabilir. Allah'ın Recep'i, Şaban bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'ı ulaştır. Yalnız Türkçemiz ne diyoruz biz Türkçemize? Şaban diyoruz. Şaban ayı. Şaban. Aslı Şaban muhtemelen aslında. Aslı Şaban. Şuna ayın var. Ayna vurulur burada. Ve Şaban aslında böyle. Bunu da söylemeye gerekiyor. Allah'ın bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl. Mübarek bereket. Maddi, manevi bereket. Hem maddi bereket, hem de manevi bereket. Manevi bereket. İbadetlerin çoğalması, Allah'a yönelme, bizi Ramazan'a ulaştır. Yani sonra canımızı al. Bak peygamber dua muhtemelen böyle. Bizi Ramazan'a ulaştır. Ya Rabbi bizi Ramazan'a ulaştır. O Ramazan'dan faydalanalım. O sevabı alalım. Ondan sonra ölümü gelmişse ondan sonra al. Bize bir zaman ver. Anlamına geliyor. Yine Hadis-i Şerif Tabarani'nde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Recep şehrün azimi, Recep ayı şehrün azimi, şehir Arapça ay demektir. Kur'an'a geliyor şehr-i Ramazan diye, Ramazan ayı. Recep ayı şehrün azimi, çok azim büyük aydır Recep ayı. Yudayfullahi fiyiz hasenat. Mevlam bu ayda hasenatları muzah kılıyor, katlıyor Mevlam sevabını. Ne kadar az evvel dedik, 70'ten başlıyor taban ama bu, 70'e. Taban ama bu. 100'e, 200'e çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kulun herkese bir mi ya? Daha canlı yapıyor, daha ihlaslı yapıyor, daha samimi yapıyor, daha bilinçli yapıyor. 70'i geçiyor böyle. Ama taban 70. Hangi sevabı ama? Allah indinde kabul olan ameller o kadar rahmetler. Allah'ın Celle Celaluhu kabul olan ameller. Kişi bir şey yaptı. Nedir amel? Allah için bir şey yapmak. Namazda, oruçta, Kur'an okumakta, sadakada, hasta ziyareti de, cenazeye gitmekte. Hepsi bunlara giriyor bunlara böyle. İki daha güne barıştırmakta böyle. Hepsi buna giriyor bunlara böyle. Allah için, din için çalışma. Bir insana bir İslam'ı dini öğretme, namaza teşvik etme, bir açı gelen kıza başı örtülmek için onu teşvik etme, öğret etme, bir selam verme, selam alma, hep bunun ameli salih bunlar. Eğer Allah için yapılmışsa, Allah katından kabul olmuşsa, en aşağı 1'e 70'ten başlıyor. Başlıyor ama mesela biri bir selam veriyor. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Canlı şey. Namaz kılıyor. Gevşek gevşek böyle. Allahu ekber. Subhanallah. Allahu ekber değil mi? Böyle. Fatih'e böyle canlı okuyor. Ve Allah huzurunda bilinçli okuyor. Bunlar bir olur mu? Olmaz değil mi? Adalet-i ilahi bir ters diyor mu? Ters düşer. Aynı namaz kılan cemaatı münasebapları farklı hakkında. Hoca dahil, müezzin dahil. Böyle cemaat vardır ki, ara kadar kenarda namazı kılar ama hocadan, imamdan daha çok sevap alır muhtemelen. Allah'ın adaleti var ama. Kim ne kadar da canlı, ne kadar aşıklı, mahşuklu, çok fark ediyor bu. فَمَنْ سَامِ مِنْ رَجَبَ يَوْمَنْ Bir insan oruçta bir gün bu ayda. Bir gün. Fekiyen namaz sâme seneten. Bir sene oruç tutmuş gibi oluyor. Bir sene. Yani burada fekiyen namâ. Burada kâf, bu nedenle kâfı teşbih deniyor. Benzetme. Bu benzetme aynı olmaz ama. Yani tam bir sene doğru gelmez bu böyle. Benzetme, teşbih. Neler mesela? Filanın yüzü güneş gibi parlıyor. Güneşin parlaklığı nerede? İnsanın parlaklığı nerede? Filan aslan gibi kuvvetli. Aslan ne insanlar böyle? Aslan pençte bir öküzün vursun böyle sırtına, kemini kırar muhtemelen. Güneş çeşire böyle. Öküzün böyle omurga kemini kırar aslan böyle şey. Teşbih burada, yani ne kadar tabi sevabının fazla olduğunu alamet olmuş oluyor böyle bu. Emenzade zatallah. Kim tabi daha çok oruçlarsa Allah sevabı arttırıyor bunların böyle. Sevabı arttırıyor böyle. Tabi kişi kendisini fazla zorlamadan tabirliğe kadar, rahatsız olanlar tabi tutamazlar bunlar da tabirliğe kadar. Yalnız mühim olanı istekli yapmalı. Hatta bir epey Aleyhisselam Hazretleri, biriniz namaz kılarken, yani nafile namazda bu, uykusu geldi, uykun geldi böyle diyor. Artık uykun geldi, üzerine ağırlık geldi, ne yaptığını bilmiyorsun, namazdan devam etme. Yat uyu. Yat uyu. İstekli, canlı yapmak lazım. İnsanlar bile böyle istiyor, insanlar bile. Ev misafir geldi. Bana bir şey götürülüyor ama tembel tembel artık böyle şey, hiç böyle isteksiz misteksiz böyle gevşek gevşek böyle bir baştan sağma tabii kişi başka. Ama daha kapıdan girek, ooo hoş gelin bana, buyurun şunlar bunlar işte Allah razı olsun, gelin işte zaten bunu ikramlar konuşup oldu mu iş değil mi? Başka muhtemelen. Samimiyet, önce ihlas samimiyet, sonra canlılık, zindelik böyle, canlılık, istekli yapmak. Peki ne yapmak lazım acaba böyle mübarek gecelerde? Yani de bu soruluyor, ne yapayım diye. Şimdi her insanın yapısı farklı muhtemeler. Beden gibi, kan grubu gibi, mizaç gibi, her insan ruhu da farklı, ruhlar farklı. Şimdi mesela yani örnek verelim misafirden. Misafir geliyor. Misafire bir insan kendi sevdiği bir şeyi yapar. Ona göre çok güzel bir şey o. Çok sever onu. Ama karşı onu sevmez işte. Belki zahmetli bir şeydir. Hamur işidir mesela şudur budur. Uğraşır, çabalar, kendini bunu çok sever. Onu yapar. Ama karşı komşuya gitmez o. Demek ki gıda sevgisi insana göre değişiyor. Damak tadı değişir mi? Mizaç, istek, beden istek değişir. İbadet de bunun gibi. İbadet de bunun gibi. Bazı insan uğraşmadan çok zevk alır. Bayansan namaz kılmalı çok zevk alır namazdan. Bayansan Kur'an'dan zevk alır. Mesela sahabeler bile farklı sahabeler bu tarafa. Sahabeler farklı böyle şeyler. Her birinin böyle fazla şey, ibadetleri farklı sahabelerin böyle. Kimi Kur'an'dan çok zevk alır. İlle sen şunu yap. Hayır. Farzların dışında, sünnetlerin dışında herkes ne yapacak? Hangi ibadete kendisine daha sevdirildi? Yani manevi damak tadı daha tatlı geliyor ki hangi ibadete kendisine? Manevi damak tadı. Namazdan o zevk alıyor böyle. Boş ne geliyor namaz böyle. Öbürü Kur'an okuma zevk alıyor. Öbürü zikirden zevk alıyor. Öbürü cihattan sevap alıyor. O da çıkar mesela oraya birer Allah'ın evini tebliğ eder. Yalnız bu kişilerin bir özelliği vardır. Nedir bu da? Nefis muhasebesi. Bunu yapmak şart mı? Nefis muhasebesi. Bir insan yalnız bir kandil gecesinde durmadan namaza kılsa, sabah veren Kur'an'da okusa ama onda bir değişim olmazsa, ertesi güne kişi kendine bir farklı göremezse, buna bir şey alamamıştır. Bütün amaç nedir buna? Amaç değişim süreci. Değişim süreci bundan böylece. Nasıl başlar? Bir muhasebesi. Böyle amirliği bizlere. Yani amel. Ya eyyül amelit tekullâhe. Ya eyyühellezim. Ya geliyor burada. Ya Araplarda uzaktakine bu harf getirir, çağırılır bu harfle. Yanında biri mesela duruyor. Hasan, Hüseyin mesela isim ver böyle. Uzaksa ya Hasan, ya Abdallah, ya Ali. Uzaksa böyle. Ya Ali. Böyle. Ya. Uzaktakine. Uyarma işin böylece. Mevlam da kuluna bir hitap ediyor. Uzaktan gibi sanki. Yani kul gaflette. Kul uzak Allah'tan. Kul Allah'a uzak. Yani kul Allah anında unutmuş. Ondan gaflette veren buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin kullarım. Bu uyarı geliyor. Manevi uyarı be. İlahi uyarı. Ne gerekiyor? Hemen dikkat böyle. Ne var acaba? Veren buyuruyor arkasından. İttekullâhe. Önce Allah'tan kork, önce Allah korkusu. Bu her işin başı resul-i hikme mehafetullah. Resul-i hikme mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Allah'tan korkma. Bu korkma korkuyu azame. Buna dönüyor hafif azame. Hafif celal. Allah'ın büyüklüğünü düşünüp korkma. Allah nedir ya Allah? Bütün yaradan Rabbül alemi. Dünya alemini, berzah alemini, melekler alemini, yedi kat gökleri, galaksileri yaratan, bunları yörüngesi oturtan, bunları hıza döndüren böyle boşlukta. Ama boşa değil böyle, hesap ile. Hesap ile böyle, bunları döndüren, bunlar üzerinden denetim kuran. Sonra melekler alem başlıyor. Sıra mütteha başlıyor. Cennetler alem başlıyor. Arş perş böyle. Ne alemler var. Ne alemler var. Böyle. Alemleri yaratan, her varlığını yörüngesi oturtan. Balık mesela. Göl balığı denizde yaşayan var. Balina Akdeniz'de çatlar. Balina sırf kolun yağdır böyle. Aşırı kolun yağdır böyle. Buzlu su ancak yaşayabilir böyle. Yalar böyle, çatlar böyle. Her balığın da yaşama yerleri, kuş mesela, ufak kuşlar, şey kuşunu kuşlar, ormanda yaşayamaz ormanda. Ancak köy arkadaşlar bu yaşadı böyle. Hepsinin doğal bir yaşam koşulları vardır böylece. Bütün bunlar yaratan Rabbim, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi yöneten, onun uluhiyet dairesinde her şey arasında bağlı böyle. Yani bir zerre kımıldayamaz, Allah izni vermezse muhtemelen. Karınca adım atması böyle. Bir yapmanın düşmesi, Allah'ın arasında bağlı çelişahı. İşte Allah bilirse ne yapar? Allah'tan korkar. Evet, beni yaratan Rab, o beni yarattı. Ben onun kuluyum, yine ona döneceğim. Ona döneceğiz ama. Kul özgür değil mi kul? Nerede özgür olacak kul ya? Nasıl olacak? Niye dünyaya geldin? Kendin mi geldin dünyaya? Gönderildik. Ya. Nereden geldik? Ana karnından geldik. Ana karn. Göte gelmedik dünyaya. İnsan nuru değil. İnsan aslında toprak maddeleri. Toprak maddeleri yenildi, işildi. Kan oldu, hücre oldu, rüm hücresi oldu. Döl yatağına döllendi. O karanlık yerde, his yerde muhtemelenler, orada insan, 9 ay kaldı orada insan, karanlık yerde, zulmatta, hem de 3 karanlık. Rabbi fil zulümatın selas mı Rabbi? Fil zulümatın üç karanlık içerisinde böyle. İki zar ana karanlık böyle. İçerisinde insan dünyaya geliyor böyle. Nasıl insan dünyaya geliyor? Acizim aciz. Gözlerine kapalı da bir şey daha göremiyor böyle. Hafif kulağı duyar. Yalnız ağlayarak derdini anlatmaya çalışır. Ağlayarak ama. Çocuk ağladı mı onun derdi vardır. Ya uyuşmuştur bir yeri, altını yakar, şu olmuş, bu olmuştur, bir şey vardır. Emek derken çocuk olur, koşar oynar böyle, artık kabına sığmaz, gençlik çağı gelir. İnsan benim der böyle, asarım keserim der böyle, makam mevki sahibi oldu mu kişi, artık asarım keserim, yetkisi meskisi oldu mu, şöyle yaparım, böyle yaparım der. Çevresi olur, parası olur, şusu olur, busu olur, bakan mevki olur. Sonra başlar duraklama dönemi. Duraklama da bakalım. Yaşlanma. Tıp mesela bak. Şu çağda. Teknoloji çağı. Uzaya çıkıyor insan. Ama yaşlanma bile durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Böyle zengin hanımlar var ki muhtemelen o kadar zengin ki kadın o kadar zengin. Yani milyar dolar verecek yaşlanmasa. Yani belli bir yaşta kalsa böyle. Saçı ağrımasa, yüzü buruşmasa, şunlar bunlar olmasa, şu gençliğinde kalsa, milyarları verecek böyle. Genç olabilir kalsa. İnsan yaşlanma başlıyor, sarar soluyor, ölüm var. Mevla buyuruyor, önce Allah'tan korkma. Yani kul yine Allah'a dönecek. Vel tenzur nefsim makadimet ligadî. Vel tenzur. Emri gayb bu. Unzur, emri hazır olur. Yani sen bak anlamına. Vel tenzur, emri gayb olmuş oluyor. Bu da nefis geldiği için de müennes geliyor. El yanzur gelmiyor, müennes geliyor. Vel tenzur baksın. Düşünsün, tefekkür etsin. Nefsün, burada nekre, iki ötür burada, en nefs değil. Nekre, müphem anlamına geliyor. Her nefis, evliya da olsa, yani peygamber de olsa, kim olsa her nefis baksın bakalım, düşünsün, tefekkür etsin. Neyi ma, ma. Ma, ismi mevzu burada. Öyle şeye baksın ki, kademet ligadin, ligadin, kad yarın demek. Yarına ne gönderdi? Ma kademet ligadin, ne gönderdi yarına? Bugün dünya, yarın artmaktır. İnsan bugün dünyanın üzerinde gezer, kişi her günü yerin altına girer. Çok vardı. Sabah sağlam insan, hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok. Evinden çıkar, sabah sağlam, hatta hanımı ona siparişi verir. Akşam şunu şunu da getir. Tamam peki. Arabası biner, yayın gider. Ama o gün bir kaza olur. Bir düşer, beyin kanaması olur. Tansiyonu çıkar, hastane kadarıyla kalp krizi olur. Bir araba çarpar, şu olur, bu olur. Filan filan. Sebep. O gün kişi öldü muhtemelen. Hatta öyle insan biliyor muhtemelenler. Sahibinden çıkmış. Bugün öldü. İkinde gömüldü bak derimde. Yani sahabeden çıktı kendisi gördüm. Böyle. Sopasla bir şey yok böyle. O gün öldü. İkinde gömüldü. Aynı gün böyle bak. Aynı gün böylece. Demek ki insan bugün yerin üzerinde, toprağın üzerinde insan toprağa basıyor. Hatta hele hava biraz yağmurluysa, yani çamurluysa, şöyle asfaltın dışında bir yerde, mesela köyde yaşayan kişi, aman üzerine çamur sıçramasın der. Aman böyle toz moz konmasın üzerine böyle. Tiskin ondan böylece. Ama kişi aynı gün bile yer altına giriyor muhtemelen. Mezar altına. Oraya girmek, yapmak da kolay değil muhtemelen. Aynı insan, insan değişmek. Aynı insan. Aynı insan böyle. Ruh aynı, ruh ölümsüz böyle. Yatıyor oraya. Mevlam buyuruyor, her ne baksın, oraya ne gönderdi? Yani nefis muhasebesi bu. Acaba oraya ben ne gönderebildim bu yaşıma kadar? İşte en mühim olay budur. Mübarek gecelerde önce bunu yapmak gerekiyor böyle. Oturup şöyle düşünmek gerekiyor. Önce bir ölüm diye bir şey vardı. Ölüm. Ölmemeye çare var mı? Yok. Ölmemeye çare var. En büyük padişahlar, paşalar, adamları, imparatorlar, krallar böyle şey. Mesela günümüzde o kadar korumalar var böyle. Özel alay, topu tankıyla böyle korumalar var. Kuşturmuyorlar. Ama Azrail Aleyhisselam'a engel olamıyorlar. Azrail Aleyhisselam ne giriyor? Ölüm var. Ölüm haktır, ölecek. Ama efendim işte daha benim sağlığım iyi. Geçen kontrole gittim hastaneye. Diyoruz ya bunu böyle. Geçen hastaneye gittim de şu an tarih temiz çıktı böyle. Yani iyiyim daha yaşayacağım daha. Yok. Yani tahliller iyi olabilir. Doktor rapor verebilir. İyi der, şu bu der verebilir böylece. Ama aklına gelmiş olabilir böyle. Ölüm var. Ölüm ruhun bedenden ayrılması, insan ruh, işiten, gören, duyan, üzülen, sevinen, korkan ruh. Ruh çıktı anda bedenden, beden ne oldu? Et, kemik, yığını. Hiçbir şey yaramaz. Et, kemik, yığını beden. Hatta aradan biraz geçti mi, önce bir katılık başlar, ölüm katılığı başlar. Sıcak ülkede daha çabuk başlar bu. Soğukta daha yavaş başlar. Ölüm katılığı başlar. Ölüm sertleşmeli böyle. Kaslarla böyle. Önce alt çene başlandı. İlk olarak alt çene katılaşır. Bu insan kişi öldü mü çenesi bağlanıyor. Alışkanmasın böylece. Sonra üç çene derken böyle. Beden bir katılaşma bedende. Beden sararır, solar, rengi değişir. Altı morarır. Çünkü kan donuş yapamadığı için yer çekimi kanı alta çeker. Sırtın bazen morarır, kararır arkası sırtı. Hatta hemen gömülmese çürüme başlıyor, çürüme. Daha diyene başlıyor böylece. İşte insan bu zaman. İnsan bu. Belki bir genç kızdı. Olabilir, genç kızdı öyle. Belki sosyetik bir hanımdı. Yani ölümü, kefeni ağzına aldırmayan, aman bırak böyle, onu dinlemeyen böyle. Ölüm deyince onu tiskinen böyle, ürperen, istemeyen kişi, işte genç hanımlar böyle, sosyetik hanımlar da, bir trafik kazası bir şey oluyor, o da ölü veriyor. Ölü veriyor. Beden ne hale geliyor? İnsan bunu görüyor mu? Görüyor muhtemelen, görüyor. Ruh. O zaman bedeni görüyor böyle. Bakıyor bedenine. Ölüm. Sonra yıkama dönemi başlıyor. Teneşir denen bir şey var. Teneşir derler. Ah da yani. Tezgah. Şimdi tabii gastroenteriler var ama yine teneşir yakın insan. Yatı insanın sırtı teneşirlerine artık bir şey karışamıyor. Bitti artık her şey. Teslim böyle. İki el yanında böyle bir şey karışamıyor. Yıkayan yıkıyor böyle. Ama güzel ama binle işte yıkar kınesini. Sonra kurulanır. Kurulanır. Kefene sarılmaya başlar. Ruh o anda orada bulunuyor. Ruh anda orada bulunuyor. Bedenin başına bulunuyor. Böyle. Ruh anda bulunuyor. Yıkayanı görüyor. Su dökenleri görüyor. Yürü çıkanı görüyor. Böyle. Her gün oraya girmemesi gerekiyor. Ruh bunu hoşlanmıyor. Aynı diri gibi böyle. En zoru kefene sarılırken en zoru bu. En zoru böyle. Çünkü yıkanma biraz yine alışık insan yıkanmaya dünyada. Kişi bazen hasta olur da yine yıkanamaz da Onu bir yıkarlar, işte arkasına uğurlar, bir şey yaparlar. İnsan buna bir alışı yıkanmaya. Yıkanırken biraz nispeten biraz şey yapar. Ama sıra kefene geldi mi, çok dehşetli anladı. Kişi bakıyor ki, o beyaz kefen ki, ilkel bir giysi, ilkel bir aslında Havva'nın adama giydiği ilkel bir giysi. Odası yok böyle, hiçbir şey yok böyle. Yakası yok, düğmesi yok, hiçbir şey yok böyle. Bir gömlek, üzerinden ondan sonra kadınlara 5 kat, 3 kat olmak üzere sünnet olarak kefene giyer, tabuta kişi koyuyor sırt üstüne böyle. Kişi bunu görüyor muhtemelen. Nereye gidiyor insan tabut ondan sonra? Önce tabi camiye, namaz kılığında kılmayanında. Önce bir camiye, gel bakalım camiye, gel bakalım şu musallaya. Yatar kişi musalla üzerine yatırılır buraya. Tabi cami aşık insansa camını sıkmaz. Alışılır camiye böyle. Ondan sonra namaz kılınır, yani namazı kılınır, yolculuk başlıyor. Artık dönüş olan bir yolculuk. Mezara gidiyor muhteremler. İşte bu da bir muhasebesi. Bu da düşünme gerekiyor bunları muhteremler. Yani bunları yaşayacağız. Bununla başına gelecek muhteremler. Ölüm, yıkanma, kefen, tabut, mezar. Önce başımıza bunları vereceğim. Ne yapmak gerekiyor ondan sonra? Tevbe, istiğfar. Önce tevbe, tevbe, tevbe. Yıkanma, günah arınma. Günahlardan böyle. Kişi mübarek gecelerde böyle nefis muhasebesi yapmadan işte o kadar şükür namaz kılın, şöyle patrı kılın, acır acır kılın, şu kadar kılın böylece. Ama aynı dönmeye başlar böyle. Hiç ormanda kaybeder yolunu da insan döner aynı de böyle. Döndü aynı yerde. Mekke'de, Mekke'de beygirde işlem vardı. Mekke'de beygirde vardı. Önce nefis muhasebesi lazım. Bundan düşünmek gerekiyor. Sonra acaba ben ne gönderim ahirete? Ne gönderim acaba ahirete? Şöyle. İnsan kapacak, gözüne bakacak. Ezanlar okundu. Davet edelim insan. Hayyâ alâs-salâh. Namaza koşun bakalım. Namaza. Hadi namaz durun bakalım namaza. Bunları duymadım. Abdest yok. Gusül yok. 5 rekat namaz yok. İşte efendim işte bayrana bayrana namaz kıldım ben. Sen de bir yemek yemeye karın doyar mı? Demedim muhtemelen. 5 rekat namaz. 4 olsa yetmez. 5 rekat çabuk. Hatta bu asgarisi bu. Aslı 50 vakitti bunun böylece. 5'e indi ama sevap 10'a katladı. 50 vakit olmuş oldu böylece. Kişi bakacak, eğer namaz borcu varsa ona tevbe eder. Namaz vakti kılmadığı için kaza kılmaya ondan niyet eder. Orucu varsa, tutmadığı oruçlara varsa bundan tutmaya niyet eder. Orucu bozmuşsa, Ramazan'dan başıyı bozmuşsa, kasten bozmuşsa, kefaret gerekiyor, yapması gerekiyor. Zekat borcu var, bunu da vermesi gerekiyor bunları. Sonra haramlar. Allah haram kılmış. Mesela açı saçı gezmiş. O anda geziyor daha böyle. Açı saçı geziyor. Efendim işte ben bu gece 3 tane Yasin okudum. Ertesi gün açık ama geziyor. Tamam, Yasin o ayrı. Ayrı ama kul değişim olmadı ki ama aynı insan gene. Günaha devam. Böyle. Amaç burada yerine gelmedi. Böyle. Başım başı geçti. Alkol mü aldı? Kumar mı oynadı? Kötü sözler mi kullandı? Kötü kanalları mı izledi? Ne yapmışsa hep bunu düşünmek gerekiyor bunları. Ondan sonra arkada ne gerekiyor? Tevbe, istiğfar ama nasuh tevbesi. Yani bir tevbeten nasuha. Tuğbu tevbeten nasuha. O ne diyen? Mefru mutlak bu. Nasuh. Nasuh tevbesi nasihattan geliyor. Yani akıllanmak. Nasihatlenmekten geliyor böyle şey. Ne biz muhasebe yaptık daha? Evet, önümüzde ölümümüzü bekliyor. Ne zaman, nerede? Bize meşru bilemiyoruz böyle. Ama gelecek. Kişi durakta dolmuşu bekliyor. Araba hep çarpıyor, vuruyor. Vuruyor. Durakta. Ölüm nerede gelebiliyor? Böyle bir namaz var mı acaba? Regaib gecesine özel namaz var mı? Beraat gecesine ait. Böyle bir namaz, özel namaz yok muhteremler. Bazı kitaplarda ama kaynaksız kitaplar böyle. Yani hadis kitapları değil, İslam ilmihalleri değil de böyle hikaye kitaplarında bazı hadis diye şey yapmışlar. Şimdi hadis diye yapmışlar. Şükür namaz kılsa harekat, şunu okuyacak, şunu okuyacak artık bu kadar sevap, bu kadar sevap. Usulü hadis ulemasına göre, usulü hadis. Bir hadis uleması vardır, bunlara muhaddis derler, muhaddis böyle. Bir de usulü hadis, yani hadis biliminin inceyen erenler böyle. Bunun sahihini, merfuunu, mevkuunu ayıranlar bunlar böylece. Bunlara göre bunlar hadis değildir. Bunlar hadise mevzu. Uydurmadır bunlar muhtemelen. Yani bidattır. Yapmama gerekiyor böyle. Yapmama gerekiyor. Bunun için ne yapma gerekiyor? Mesela Kandil gecesinde kişi o gecesine böyle biraz erken işinden ayrılabilirse de bu gecede kendim Allah'ıma vakfettim dese insan bu gecede Allah'la beraber olayım dese ben. Bazı sahabe öyle yapar peygamber zamanında, sahabeler bazı. Sabahtan kalkar, niyet ederdi. Ya Rabbi, bugün niye kendime Resulullah'a vakfettim. Yanına gider, neyse onu yapardı böylece. Şimdi Kandil gecelerinde güneş battığı anda, akşam üzerine okuma başladığı anda, o gecenin özelliği, farklılığı başlıyor. Yani sıhhatlara başlayabilir. Akşamına başlayabilir. Kişi o akşamını güzel kılsa, akşam namazını güzel kılsa, herkese mesela camiye gider. Evinde de tabii iş yerinde kılabilir icabında. Hanımla evinde tabii kılarlar. Ama biraz daha güzel kılsa, acele etmeden, içine böyle sindire sindire kelimeleri, İyyâken na'budu ve iyâken esta'in. Böyle bir yavaş mı? Yeni yürürsen, ne oldu sana? Allah huzurunda nasıl yani? Ne sıkıntı o şey böyle? Yavaş böyle. Tesbihatta mesela, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Candan böylece. Bu akşam namazı, o geceye ihya'ya giriyor. Giriyor akşam namazı. Böyle insanlar var, akşam namazını, yatsı namazını acele kılıyor böyle, patır kütür. Efendim işte bu gece bir namazı varmış, çok sevapmış o. Allah Allah, Allah Allah. Hadis mevdu uydurma. Hadis değil yani, uydurma böylece. Akşam namazı farz, yatsı namazı farz. Bunların sünnetleri var. Bir de vitir vacibi var. Yani farza, sünneti, vacibi atıyor bir kenara. Sanki bunlar boş, bunlar böylece. O uydurma şeyi kılacak, bidatı yapacak. Bunun için önce temel ilki ibadetler farzlar. Bir akşam namazının farzına bin rekat nafile çıkamaz mı? Farz. Allah emrediyor bunu. Kulum kıl. Bunun için önce farzlar, akşam namazının farzını, iki kez sünnetini. Ondan sonra vakti var, kılmak istiyor, namaz var. Evvabim var, sünnettir, kuvveti sünnettir. Altı rekat, dört de kılabilir icabında. Altı kısa daha iyidir. Evvabim namazı var. Sünnettir, müekked sünnet böyle. Kuvveti sünnet var. Bidat değil, nafidir bunlar böyle. Kuvveti sünnettir bunlar. Altı ya da evvabim kılabilir böyle. İkide bir selam verir. Ama yavaş böyle. İkide bir selam verir, dinlenir. Kalkar yine Sübhanek yavaş okur böyle, Elham okur. Biliyorsa biraz da uzun sure okur. Yani namazda bir kelime fazla okusun. Hatta bir harf fazla okusun, ona göre sevap oluyor. Her harfi 100 sevap oluyor. 100 sevap. Bir elhamdü 5 harf var. 500 sevap oluyor. Evabini kılar. Sonra tabii yemeni yer ne yaparsa yapar. Herkes de mesela camiye gidiyor yatsı namazına. Tabii cemaate giderken her adamın sevap oluyor, günahları dökülüyor. Yani İslam'da sevap çok bol muhtemelen, bol böyle. Buna faydalanma gerekiyor bunlardan. Cemaatta 27'ye katlıyor. 27 yatsı namazı ne geçiyor? Bir yatsı namazı var. Recep Ayen'in sevabı başka. Benim sevabı başka. Cemaat sevabı başka. 27'ye katlıyor böyle. Ona katlıyor. Tabii camide varsa sohbet dinler mesela. Erken camiye gider. Cami biraz daha fazla oturur. Kur'an dinler, sohbet dinler. Namazdan biraz geç çıkar. Namazdan biraz geç çıkar. Amin Resulü okur mesela. Evine gider. Evinde ne yapar muhteremler? Anlattığım gibi muhasebesi. Da yasansı olur bu. Bunu yapar güzelce böyle. Tevbisi var yapar. Bir de ailece yere gelseler de, ibadet etseler, bu nurusun nur olur muhteremde. Hatta çoluk çocuk böylece. Bir araya gelmeler. Eğer işte bilen varsa Yasin'i mesela okur. Yasin-i Şerifi. Arapça aslında Kur'an'dan ama Latince olmaz. Haram olur muhterem. Haram böyle. Domuz etin de haram böyle. Latin okum. Daha haram böyle. Neden? Yanlış okuyorsun çünkü böyle. Kur'an ancak Kur'an'sı yazılır. Mesela Arapça'da H var, noktalı böyle. Noktasız H vardır, H vardır mesela. Türkçe bir tek H var Türkçe'de. Halaka, tıraş etti. Halaka yarattı. Halik, yaratıcı. Halik berber. Yazar Arapça'da yazıyor mesela. Halik gibi yazar böyle. Berber anlamıyorum. Bunun için bazı görüyorum, mezarda bazen görüyorum. Almış elinde Latin harfiyle Yasin okuyor güya. Peki niye bunları basıyorlar? Para var ya işinde, para işin. Kim onu basar bedava? Milletin buna bir istekleri var bu şeylere böylece. Ne o? Yasin, Latince. Hatta okunamaz ben. Okunamaz. Okuma haram muhteremler. Hatta dinden de çıkar insanı böyle. Anlam bozulursa Allah korusun böylece. Yasin'e bilmiyor ne yapacak? Öğrenmesi lazım. Bilmiyorum ya. Yok gitme olmaz. Bu yanlış. Bilmiyorum yok böyle. Ama öğrenciler ne yapar? Bilin okur. Mesela Fatih-i Şerif'i herkes biliyor. Elham-ı Şerif'i böylece. Kısa tekrar oku, 7 oku, 10 kere oku, 100 kere oku. İhlas, Kulvallah Suresini, Feraknas Surelerini oku bunları. Sonra muhtemelenler mesela erkek okur, baba mesela aile reisi olarak okur mesela bir şey okur böyle. Hanıma sen oku bakayım bir şey. Eğer tabii hanım anında okuyacak durumlar değilse o da sırada şerifi okur. Ama Kur'an dinleyebilir kadın. Yani kadın onda okuyamaz ama dinleyebilir böylece. Çoluk çocuğuna, boşuna bile, boşuna mesela besmeleyi okutur, kelime-i şehadete getirtir, kelime-i tevhide getirtir böylece. İhlas'ı okutur ve okurlar. Hep tekrar okurlar. Sonra bunlar eğer ölen ruhuna bağışlanırsa sevabı daha fazla mı? Ölenleri hatırlamak gerekiyor. Her insanın öbür tarafta yakını var. Herkesin var. Annesi, babası, dayısı, dedesi, şusu, busu, arkadaşı vardır böyle. Onunla eli kolu dilleri bağlı orada. Yani oradakiler vakitleri çok. Buna vakti çok. Yemek içmiyor ki orada böyle. Yer çekimi yok, iş güç yok, tıraş yer diyor bir şey onların yok. Bakın çok. Ama onların defteri dürüldü muhteremler. Üç kişi dirilmeyen var başka, buradan gidiyorlar da. Onların defteri dürüldü. Ne istiyorlar? Ah, dünyadan gelse bir şey. Gelsin hocam. Yani bir şey gelse böylece. Böyle bakıyorlar böyle. Bilhassa cuma gecelerinde, böyle mübarek kanı gecelerinde Mevlana'nın gözü posta meleğinde. Posta meleği var böyle. Postacı melek var. Manevi. Şimdi bir insan okudu evinde. Yasin okudu. Mesela Mülksin okudu. İşte şunu bunu okudum mesela. Güzel okur bunları. Sonra bunun sevabını peygamberimizden başla. Diğer peygamberler, evliyalar, sahabeler falan eder. Sayar onu anne babasını, sayar bunu. Hediye ettim bunları der böylece. Hediye ettim bunları. Alır bunları melek. Alır bunları melek. Kabrisine gider. Postacı meleği şimdi bir mezara kabrisine daha yaklaşırken bütün ruhların başı gözü orada şimdi. Kulak hep böyle. Acaba bana bir şey geliyor. Kime geliyor bakalım. Böyle bakıyor böyle. Postacı meleği gelir mesela birine getirir böyle. Öbürleri hüzün olur, mahzun olur. Eyvah bana gelmedi. Şimdi öyle insan var ki arkadan çok gönderen vardır bazı insanlara böyle. Oğlu gönderir, kızı gönderir, torunu gönderir, yeğeni gönderir, o gönderir, bu gönderir mesela böyle. Allah için dostları gönderirler. Melek buna gelir ona böyle. Gelir ona selam verir. Filan olay filan. Efendi bak bu sana filan kızından. Yine gelir. Üşermez o. Yorulmaz melek. Yorulmaz böylece. Yine gelir. Bu oğlundan, bu torunundan, bu yeğeninden, bu şundan, bu ne gelir. Bakar mesela komşulara, ne mutlu buna be. Ne mutlu, ne iyi, nesi bırakmış. Şimdi bir insan okuduğunu ruhlara hediye edince kendine bir şey kalmıyor mu acaba? Aynen kalıyor mutlaka. Bunu Rabbim bölmüyor. Adalet-i ilahi bu mutlaka. Rabbim bunu bölmüyor. Ne sevabı aldı, sevabında yine kalıyor böyle. Bu sevabın bir katı bir misli. Bu bölünmüyor. Bir katı da önüne gönderiliyor. Peki ama çok şey gönderdi. Babası, dayısı, halası, şunlara, bunlara, peygamberin sahabelere 100 kişiye gönderdi. Yüzü bölünüyor mu bu? Hepsinden tam gidiyor muhtemelen. Hepsinden tam gidiyor bunların böyle. Hepsinden tam gidiyor bunların. Okyanla bu şahadan bahrumu kalmıyor. Bir de önüne buna dua ediyorlar muhtemelen. Bilhassa üzerinde böyle hak hukuk varsa onun helal olmasına siyah buluyor. Helalaşma siyah var. Şimdi günümüzde muhteremler bir ayet oldu günümüzde. Tabii kanallar çoğaldı, televizyonlar. Devamlı her gece İslam düşmanlığı yapan kanallar bile, yani İslam karşıtı kanallar böyle. Fitneci kanallar bile, tabii Ramazan geldi mi, kan ilişki geldi mi, ona da böyle Müslümanlar istismar dini. Onlar çıkartabilirsin tabi kanallarına. Ama ona yardım çıkarırlar be tabi. Gerçek Müslüman çıkarmazlar bunlar bence. Şimdi günümüzde bazı Müslüman kardeşlerimiz de ibadetten kopuk, gevşek, tembel, uyuşuk. Kalkıp namaz kılmaya, okumaya, zikir etmeye, otur, alın tesbih, alın tesbih mesela, kelime-i tevhid çek, kelime-i tevhid böyle, yavaşça böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Beraber çek bu şekilde böyle. 100 kere, 1000 kere çek. İşten geliyorsa böyle, yorulmayın. Bazı Müslüman kardeşlerimiz çok gevşek ibadette, tembel. Ne yapıyor? Evine geliyor, ha bu akşam kandil gelirse değil mi? Denizde vardır bir şey. Yemeğini yiyor muhtemelen böyle. Oturuyor kanepeye. Giriliyor koltuğa, önüne şapa, çayı geliyor önüne, eline kumanda, şey yaslandığı yerden efendim böyle, ilahi dinliyor. Nasıl ilahi? Müzik ilahi, müzikli. Onu dinleme, şarkı dinleme daha iyi onda bak. İlahi dinleme, müzikli, şarkı dinle. Şarkı dinle daha iyi ondan böyle. Neden? İlahi de dini aşağılama var böyle. Oyuncu aşk yerim var o dine böyle şey. Hele Allah'ın adı geçiyor. Cazda, sazda, şunlarla, bunlarla, çalılar teriyle hatta sıra başa getiriyorlar. Allah'a tebliğ getiriyorlar. İnsan ne çıkar Allah korusun bu şekilde böylece. Öyle Müslümanlar var böylece. Baya kalk, biraz kaza namazı kıl. Kaza namazını kıl. 3 günü, 5 gün kaza namazını kıl. Kaza kıl ne oluyor? Kaza kıl muhteremler. Şimdi bir insan bir namazı vakti girdi. Yani böyle sabah namazı girdi. Kalkmadı. Üzerine güneş doğdu. Yine kılmadı. Melek bunu yazıyor böyle şey. Şu günü sabah namazı kılmadı. Günah yazılıyor böyle. Öğleyi kıl, akşamı kılmadı. 3-5 ay bir sene kılmadı her neyse. Biriktir. Böyle günahda yazılı var. Tabii günahların da bir vebali var dünyada. Yani gönlün sıkması var böyle. Bunalım, sıkıntı. Ruh bunları kabullenemiyor günahlar. Bir insanda bir gönlünde darlık, sıkıntı, bunalım varsa günah çok. Şimdi bir insan kaza kıldı, gece kalktı. Mesela böyle bir akşam başladı. Kazaya başladı. İlk olarak üzerine kazayken sabah namazından mesela başladı. Yani farzlar kazaydı. Söyledirmez böyle şey. Tesbih istemez böyle. Erkekleri kavme getirdiler yalnız böyle. Kavme getirdi. İki kez sabahın farzını kıldı. Selam verdi. Buradaki melek bunu stilleştirdi. Yazmış ya buraya kılmadı diye. Kapkaydı buraya bak. Hemen o anda otomatikman melek bunu siliyor. Sadece melek ne yapıyor bu sefer? Onun sevabı olarak sağ defterine geçiyor muhtemelinde. Yani sağ defterine onun sevabı yoktu, boştu sağ defteri. Sol defterinde günah olarak yazılmıştı böyle. Sol defterine silindi, sağ defterine aktarılıyor, sevaba dönüşüyor böyle. Sabah namazının filan sabahın farzını, kazasını yaptığı. Yani namaz sevabı mı? Yok muhtemelinde. Abdest aldı. Abdestin sevabı ayrı. Namaz kılıyarak 3-5 adam attı. Onun sevabı ayrı böyle. Tekbir, Allahu Ekber, Sübhaneke, Evzüye, Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, Tekbir. Hepsinin sevabı ayrı muhtemelen. Hepsinin sevabı ayrı böyle. Bu yazılıyor. Kişinin biraz daha gücü var, iştahı var. Öyle de kılayım diyor böyle. Öğle namazını kılıyor. Selam ve aleyküm selam veriyor. Melek öğle namazını siliyor muhtemelen. Kapkaydı böyle. Daha büyük, örtük olduğu için onu siliyor. Sağdaki bunu sevaba geçmektedir. Yani günahları sevaba dönüştürme. Mali kimyasal kazanamadır. Bu için adı cemaatimiz böyle kanun gecelerini böyle eve oturdu efendim. Ondan sonra şeyden bile yaslan koltuğa şöyle hatta hafif kestirdi oradan böyle. Müzik dinine bakalım orada. Ve Doğu Hanlar var. Özel Doğu Han. Yani Doğu Ali kişi yani böyle. Özel böyle. Çok özel şatafatlı sözler böyle. Lügatları böyle bağırma, şan, amin, amin, amin. Bununla vakti öldürmeyelim muhtemelen böyle. Öldürme vaktimizi kendimce yapalım muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamber okumaz muhtemelen de. Hatta peygamber namazı dua etmez peygamber. Etmez de böylece. Herkese kendisine de böyle. Sonra muhteremler cennet ucuz değil. Allah kerim doğru. Allah kerim ama kime? Kime kerim ya? Mesela fabrikada maaş veriliyor ay sonunda. Bana vermiyorlar fabrikadan ama. Niye? Sen bunu çalışmadın diyorlar. Çalışsa veriyorlar. Tabii. Namaz yok, şu yok. Allah kerim. Allah kerim ama kime veriyor ikram edeyim Mevlam? Karşı muhtemelen böyle. Cennet ucuz değil muhtemelenler. Sonra cennet de şans işi değil böyle. Ben şanslıyım da orada bakın cennete girilirim şans. Adalet var böyle. Adalet var. Peki ne kadar çalışmak lazım dünya ahirete? Peygamber bir ölçü koymuş böyle. Dünyaya çalış, bir de kalacağın kadar. Ahirete çalış, o da kalacağın kadar. Dünyaya çalış, dünyada kalacağın kadar. Bir insan mesela yazın, şöyle birkaç saatlik pikniğe gideyim bir yere diyor, yakın bir yere. Alıyor çoğu çocuğunu, birkaç saatte gidiyor. Ne götürüyor yanında? Az kalacağı için az götürüyor muhtemelen. 2-3 gün kalmiyeti olsun, biraz daha fazla bir şey götürüyor böyle. Yani ne kadar kalıyor, onu o kadar götürür. Dünyaya bak, art alemi sonsuz bir alem muhtemelen. Sonsuz bir alem. Kişi mahşerde kabrinden kalkınca, üfürünce, yani şartlı altı insan dışarıya, فَإِذَاهُمْ قِيَامٍ يَنْظُرُونَ فَإِذَاهُمْ قِيَامٍ يَنْظُرُونَ Kul ayakta kendini buluyor, atıyor toprağa kendisini, bakıyor böyle, su üfürüyor, yer gök çatlıyor böyle, her karnına kalkıyorlar böylece. Eyvah! Eyvah! O anda hatırlıyor dünyasını da ama, nasıl hatırlıyor dünyasını? Sanki bir saniye muhtemelen anda. Sanki bir saniye, dünya hayatı be, hatırladığı kadar bir saniye. Eyvah böyle. Ne diyor orada? Yakulü yâle kadem. Yakulü yâle etini kadem dil hayati. Yakulü yâle et, ah ne olaydım, buraya gönder, buraya gönderseydim. Buraya gönderseydim. Niye orada bıraktım böyle? Dünya gitti. Dağ taş çürü gitti muhteremler. Mahvoldu gitti. Ağzı cemaatimiz, unutmayalım, art alemin sonsuzluk alemi. Oraya az bir samimle gidilemez oraya. Cennet ucuz değil. Şans işi yok değil orada. Bunun için inşallah tevbeye nasıl yapalım? Yani dönüş olmayan tevbe. Dönüş olmayan tevbe. Allah söz verelim muhteremler. Secdeye kapanalım. Mümkünse gusapsız olalım o gece, iki dakika tevbe namazı kılalım, Rabbimize yalvaralım, estağfurullah azim dert alalım, yalvaralım, niyet azim kesin olsun ama böyle, güneşlememeye. Eğer kişi tevbesi sadıksa, gerçekse, kişinin tevbesi nasıl tevbesi ise, af olursa, o anda insan bunu hemen kendi anlar, hemen anda, anında der. Nasıl anlar? Gönlüne bir hafiflik verir. Hemen. O anda. O anda böyle. Yani biraz ağlayabilirse böyle, üzülse, pişman olsa yaptıklarında, Allah niye ben sana kul olmadım, niye ben şeytana taptım, niye nefsime taptım diye bir insan gerçek tevbe etse, Allah dönüş söz verse, kaza kılacağım söz verse kişi, tevbesi gerçekse kabul olursa, o anda bunu derhal fark eder, gönde bir hafiflik, böyle hatta bir titreme oluyor, tüy diken diken olur, tüyler böyle diken diken olur ve içine bir ağlama da gelir içine anda böyle, ağlama. Keşke ağlasak onu atın, o anda ama. O göz ışığı cehennem ateşi söndürür onu. Sonra kişi gece rüyasında, o gece rüyasında farklı olur o gece rüya, uykuma. Farklı olur o gece rüyasında. Kişi kendini o gece hafif görür rüyasında böyle. Yeşillikler görür, tepeler görür böyle. Ama nuraniye böyle. Dünyaya benzemeyen. Yani cennet tepeleri böyle. Yeşillikler, nurlar görür. Hafif görür kendisine. Hatta uçtuğunu bile görür muhtemelen. Böyle. O kadar hafif, tatlı olur rüyası. Kişi sabah kalkınca da kuşu bir yerine kalkar muhteremler böyle. İnşallah Mevla muhteremler, hepimiz nasip etsin inşallah, ölmeden önce uyanmayı muhteremler. Nasip etsin Mevlam. Rabbim tevbemizi kabul etsin inşallah. Bir tane Fatiha.